اچھا جی، فرمایا کہ تم یہ جو فرمایا نا کہ تم جھگڑا کرتے ہو، ہاں ہاں ہاں تم ہاں جج تم فیم القم علم، یعنی اے معاشر الیہود والنصاریٰ تم نے عیسیٰ ابن مریم کے شان کے بارے میں جھگڑا کیا، اس کے زمانے میں زندگی گزار کی، اور تم نے اس کے متعلق یہ گمان کیا، لما تو آدھوں نفیم علیہ سلقم بھائی علم، تو اس شان ابراہیم میں بھی جھگڑا کرتے ہو جس کا تم نے زمانہ ہی پایا، ابراہیم علیہ السلام اسلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 1000 سال پہلے گزر گئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 1000 سال پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر گئے، تو اب یہ جو موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے لگنے والے یہودی ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام جو ابراہیم علیہ السلام سے 2000 بعد آئے، موسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام سے 1000 سال پیدا بعد میں آئے، تو یہ 2000 اور 1000 سال پہلے آنے والا ان کی طرف منسوب کیسے ہو سکتا ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو یہ بتایا جا رہا ہے، اسی طرح یاد رکھو، ما کان ابراہیم یہودیم ولا نصرانیم، ابراہیم علیہ السلام یہودیت کے جنم لینے سے پہلے اور نصرانیت کے جنم لینے سے آنے سے پہلے چلے گئے، وہ نہ یہودی ہیں نہ عیسائی ہیں، صحابہ کرام، تابعین عظام اور ائمہ اور محدثین کرام جو اس دور کے تھے، وہ حنفیت، شافعیت، مالکیت، حنبلیت سے پہلے گزر گئے، ان میں سے کوئی نہ حنفی تھا، نہ مالکی تھا، نہ حنبلی تھا، نہ حنفی تھا، اب یہ کہنا کہ حق منحصر ہے درمیان حنفیت کے، حنبلیت کے، مالکیت کے، شافعیت کے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ ان سب صدیوں میں تو پھر کوئی بھی حق والا نانا ہوا نعوذ باللہ من ذالک، یہ کتنی بڑی جسارت ہے، دیکھیے، انسیت، مالکیت، حنبلیت، شافعیت، یہ چوتھی صدی کی پیداوار ہے، جاؤ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ جو خاندان ولی اللہ کے چشم و چراغ ہیں، متحدہ ہندوستان کے عظیم نامور عالم دین، مسلمہ شخصیت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کی بلند پایا کتاب حجت اللہ البالغہ کو پڑھ کے دیکھیے، انہوں نے باقاعدہ یہ ثابت کیا ہے کہ یہ جو کسی ایک عالم کی تکلیف پر جمع ہونا ہے، یہ چوتھی صدی کے بعد کی پیداوار ہے، اس سے پہلے ایسا نہیں، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، یہ کتابوں میں بڑا کچھ لکھا ہوا ہے، لیکن میں اپنے امام کی توہین نہیں کر سکتا کہ صحابی کو وہ دیکھے اور صحابی سے ایک حدیث بھی نہ پڑھے اور ایک مسئلہ بھی نہ پوچھے، کیسی بونگیاں مارتے ہیں آپ، جاؤ میاں نذیر صاحب رحمت اللہ علیہ کی کتاب اس موضوع پر پڑھو کہ وہ تابعی تھے کہ نہیں، یار اللہ نا کی کتاب دائے ڈر سالا ہے، اردو اس وقت ذہن میں نام بھول ہوا ہے، ہاں جی جی، دیکھو میری بات سنو کہ آناف کا یہ دعویٰ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور جو شخص ایمان کے ساتھ صحابی کو دیکھے اس سے ملاقات ہو جائے تو وہ کیا ہوتا ہے, وہ تابعی ہو جاتا ہے. اور انہوں نے حضرت امام حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا. بات سمجھا گئی؟ لیکن محققین علماء نے اس کو میرا دعویٰ قرار دیا ہے اور اس کا ثبوت ان کے سامنے نہیں آیا. اس کے لیے میں ایک اور کتاب کا بھی تمہیں حوالہ دیتا ہوں, مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی کی کتاب حسن البیان کا مطالعہ کریں. مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی کی ابھی چھپی ہے اسی سال میں, وہ کتاب بڑی عمدہ ہے اور وہ کتاب آپ کو لینی چاہیے. ہاں یہاں وہ کتاب ہے, دیکھیے جی. مولانا ثناء اللہ پانی پتی, پہلے میں نے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کی عظیم کتاب حجت اللہ البالغہ کا حوالہ دیا. اب دوم نمبر قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ کی عظیم کتاب تفسیر مظہری فَإِنَّا لَسُنَّتِ قَدِفْ تَرَكَ بعد القرون الثلاثه او الاربعه على اربعه مذاهب فلم يبق مذهب في الفروع المسائل سوائل هذه الاربعه. فرماتے ہیں کہ اہل سنت تین صدیوں یا چار صدیوں کے بعد چار مذہبوں میں بٹ گئے. تین یا چار صدیوں کے بعد, تو یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے, اس کا نام ہے تذکرات الرشید. یہ کتاب جو ہے یہ مولانا عاشق بلند شہری کی یہ کتاب ہے, اور یہ انہوں نے مولانا کیا نام ہے رشید احمد گوئی گنگوہی سوانح قدوۃ العلماء زبدۃ الفقہا فخر المحدثین قطب العالم حضرت اقدس مولانا الحاج الحافظ رشید احمد قدس سرہ العزیز. یہ حضرت مولانا محمد عاشق الہی صاحب میر تھی, یہ شیخ العزیز تھے اور انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے. حضرت ہمارے مرشد مولانا تھانوی سوان حیات یہ لکھتے ہیں. یہ فرماتے ہیں مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی طرف یہ چٹھی لکھتے ہیں, اور وہ چٹھی میں یہ لکھ رہے ہیں کہ حضرت بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ مجھے اس میں اطمینان نہیں ہو رہا تکلیف کے مسئلے میں, کہ ہمارے مقلدین کے سامنے جب کوئی نبی علیہ السلام کی حدیث آتی ہے ہمارے تقلیدی مسئلے کے خلاف یا ایت آتی ہے تو سب سے پہلے دل میں استنکار پیدا ہوتا ہے. کیا مطلب ہے کہ دل نہیں چاہتا کہ اس ایت یا حدیث کو مانے جو ہمارے امام کے مذہب کے خلاف ایت یا حدیث آتی ہے. سب سے پہلے دل میں استنکار پیدا ہوتا ہے, پھر ہم سمجھتے ہیں کہ انکار کر دیا, قرآن کی ایت یا حدیث کا انکار کرنے والا تو مسلمان ہی نہیں رہتا, تو ہم انکار تو پھر نہیں کرتے. دل چاہتا ہے کہ انکار کر دیں ایت کا یا حدیث کا, لیکن پھر ہم کیا کرتے ہیں اس کی کوئی نہ کوئی خام خواہ طویل کرتے ہیں, اور اس طویل پر ہمارا دل مطمئن نہیں ہوتا. طویل کرنے پر مجبور ہوتے ہیں لیکن خود ہمارا دل اس طویل پر مطمئن نہیں ہوتا. اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ پھر یہ مسئلہ ایسا بھی نہیں ہے کہ امت کا اس پر اجماع ہوا ہو, برابر آل زہر اس کا رد کرتے چلے آ رہے ہیں اور اس کو بدعت کہتے ہیں. اور وہ آل ہوا بھی نہیں, یہ آل بیس کے بارے میں شہادت دے رہے ہیں مولانا اشرفی تھانوی کہ یہ لوگ جو قرآن و حدیث کے ظاہر کے پیچھے لگتے ہیں یہ خاص پرست نہیں ہے بلکہ یہ خالص قرآن و سنت کے پیچھے لگنے والے, یہ آل ہوا بھی نہیں. اور پھر کہتے ہیں کہ یہ تیسری صدی کے بعد کی پیداوار ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اسلام اور شریعت امام کائنات کی مکمل حضرت محمد رسول اللہ پر اس کی تکمیل کا اعلان ہو گیا, اور یہ چوتھی تیسری صدی کی پیداوار یہ شریعت کیسے بن گئی؟ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ مولانا گنگوئی صاحب نے اس کا جواب دیا. کیا کہتے ہیں؟ یہ ٹھیک ہے کہ قرآن و سنت میں تقلید شخصی کی کوئی دلیل نہیں. سمجھ آئی بات؟ لیکن جب ہم نے دیکھا کہ تقلید شخصی کے بغیر لوگ جو ہیں اس میں فساد آ رہا ہے, تو ہم نے تقلید مطلق کی بجائے تقلید شخصی کو ضروری قرار دے دیا. یہ ہے جواب کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے اس میں جو فساد پیدا ہوگا اس کا مولوی حل کر رہے ہیں, یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ تو اس واسطے حنفیت, شافعیت, مالکیت اور حنبلیت یہ تیسری چوتھی صدی کے بعد کی پیداوار, اور یہ شریع دلیل نہیں بن سکتی. اور یہی وجہ ہے کہ آل حدیث ان کے دلائل بھی نئے. مثلا شاہ ولی اللہ کو پڑھ کے دیکھو کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے قواعد اور ضوابط از خود بنائے اور پھر وہ قواعد اور ضوابط اماموں کے نہیں بنے ہوئے, پچھلوں نے بنائے ہیں. اماموں میں سے تو سب سے پہلے امام شافعی ہیں جس نے کچھ اصطلاحات وضع کی ہیں, لیکن وہ اس طرح کی نہیں ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ان قواعد اور ضوابط کو مرکزی حیثیت دیتے ہیں جو آیت حدیث اس کے مطابق آئے مان لی, ورنہ اس میں کوئی رکھنا رہ جائے تو رہ جائے, اپنے قید ضابطے کو نہیں چھیڑنا. اس واسطے یہ اور اہل حدیث کا کیا موقف ہے؟ امام کائنات نے ان اختلافات کی بذری آواز نشان دہی فرمائی, فرمایا میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی, ایک ناجی ہوگا. عرض کی یا رسول اللہ کون ناجی ہوگا؟ فرمایا وہ ناجی ہوگا جن کا موقف ما انا علیہ و اصحابی ہوگا. آج میں پوچھتا ہوں اہل سنت کے تمام گروہوں میں سے ما انا علیہ و اصحابی کن کا موقف ہے؟ ما انا علیہ و اصحابی صحابہ کا موقف تھا, تابعین کا موقف تھا, ائمہ اربعہ کا موقف تھا, اور آج اہل حدیث کا موقف ما انا علیہ و اصحابی. سمجھ آ گئی بات؟ ہاں جی. جی پوری امت نے, اناف نے اس کو بطور حجت کے جگہ جگہ پیش کیا. چلو جی. جی تو پھر وہ تو یہ اعتراض نہیں اٹھا سکتے, اور اہل حدیث نے بھی اس کو بطور دلیل کے بہت سارے مقامات کے پر پیش کیا. کسی روایت کی سند میں قدرے کمزوری امت کا تعامل اس کے ازالے کے لیے کافی ہوتا ہے, یہ آپ ذہن بنائیں. اچھا جی. ان اور تقلید, ہاں جی, چاروں ائمہ تقلید کے موجب نہیں ہے, یہ پچھلوں نے بنائی ہے. پچھلے جو آنے والے ہیں وہ عقیدت مندان, یہ ان لوگوں, ہم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد سے تقلید ثابت ہی نہیں ہے کہ انہوں نے تقلید کا کبھی حکم دیا ہو, بلکہ امام ابو حنیفہ نے تو فرمایا اذا سال حدیث فہو مذہبی, جب حدیث صحیح آ جائے تو میرا مذہب وہ ہے, اور امام نے کہا تو اتنی اتنے وسیع ظرف ہے اس مسئلے میں, وہ کہتے ہیں کہ میں پہلے اللہ کی کتاب کو دیکھتا ہوں, پھر حدیث رسول کو دیکھتا ہوں, پھر صحابہ کو دیکھتا ہوں, اگر حدیث صحیح نہ ملے تو حدیث ضعیف پر عمل کرتا ہوں, لیکن آرائے رجال اور آرائے امت کو دلیل نہیں قرار دیتا, کسی ایک کو تعلیم نہیں کیا جائے, اسی طرح چلتے چلتے بن گیا. اچھا تیسری اور چوتھی صدی سے وہ اسرات الذین انعمت علیہم وغیرہ اور ان آیات کو جہاں سے تقریر کی نفی ہوتی ہے, یہ پچھلے لوگ ان سے ان آیات سے تقریر ثابت کرتے ہیں. مثلا ان لوگوں سے سنا ان کنتم لا تعلمون, وہ سورہ میں آتی ہے نا آیت فسألوا علی الذکر ان کنتم لا تعلمون, جو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں وغیرہ ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ تم اگر نہیں جانتے تو یہودیوں کے علماء سے پوچھ لو, وہ بھی یہ مسئلہ تو جانتے ہیں. یہ ناجائز تقلید کا کوئی تقلید حجت من الحجت ہرگز نہیں ہے. نہیں وہ قسمیں ان کی بنائی ہوئی ہیں, کسی ایک امام نے تقلید کی چار قسمیں نہیں بنائی ہیں, وہ انہوں نے بنائی ہیں پچھلوں نے. سمجھ آئی بات کی؟ وہ انہوں کی وہ پچھلوں نے بنائی ہیں, نہ وہ قرآن میں ہے, نہ سنت میں ہے, نہ صحابہ نے بیان کیے, نہ چاروں اماموں نے بیان کیے, کوئی قسم بھی نہیں ہے تقلید کا, مسئلہ ہی کوئی نہیں شریعت میں. پورے قرآن میں اللہ نے تقلید کا ذکر نہیں کیا. قرآن نے جہاں کہا ہے اتباع کا حکم دیا ہے, اطاعت کا حکم دیا ہے, اور اتباع اور اطاعت اور اجتہاد, اجتہاد کا دروازہ کھلا ہے, اور اجتہاد اور تقلید میں زمین آسمان کا فرق ہے, کیونکہ اجتہاد ہوتا ہے اخذ القول بے معرفت دلیل ہی, اور تقلید ہوتی ہے اخذ القول بے لا معرفت دلیل ہی. اب ان حضرات کا حضرت معاذ کا قصہ بیان کرنا کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو جب نبی علیہ السلام نے بھیجا تھا یمن کی طرف تو حکم پوچھا کہ فیصلے آئیں گے تمہارے پاس کیسے کرو گے, انہوں نے کہا جی ہم فیصلے کریں گے قرآن پر پھر حدیث پر, اگر قرآن دی سے کچھ نہ ملے تو حضرت معاذ نے فرمایا تھا اج تائدو بے راجی, میں اجتہاد کروں گا, کہتا یہ دیکھو تقلید ثابت ہوگی, حالانکہ اس سے تقلید کا رد ہوا, کیونکہ اجتہاد کس کو کہتے ہیں, افضل القول بے معرفت دلیل, اور تقلید کسے کہتے ہیں, افضل القول بلا معرفت روایت دلیل, باوجود اس کے کہ یہ حدیث حجت کے یہ روایت حجت کے قابل نہیں ہے کیونکہ یہ سخت ضعیف ہے, لیکن ہم اسی کو مانتے ہیں کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے تو تقلید کا رد کر دیا, یہ کہا کہ میں اجتہاد کروں گا, کوئی نہ کوئی آیت دیکھوں گا اور اس پر انتباہ اس مسئلے کا ہوتا ہوا کروں گا, اگر ایسا نہ ملی تو کوئی حدیث دیکھوں گا, اس حدیث پر انتباہ ہوتا ہوا اس مسئلے کا تو حدیث پر اس کو منتبہ کر کے وہ فتویٰ دوں گا. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ تو ان کے نزدیک ان کی تقریر مجتہد ہو ہی نہیں سکتے, کیونکہ ان کے نزدیک تو ضروری ہے کہ جس امام کی تقریر کرنی ہے وہ کم از کم 3000 حدیث احکام کی اس کو یاد ہو, اور حضرت معاذ سے 170 حدیثیں, حتیٰ کہ امام حنیفہ کو بھی مقام اجتہاد سے کرا دیا میرے حضرات نے, کیونکہ امام صاحب کے نزدیک 1600 سے کچھ غیر حدیث. یہ ساری اختراعی چیزیں ہیں. اچھا امام احمد کے دور میں ہو گیا تو یہ قرآن کی آیت یا حدیث ہوگی؟ عام اینڈ کمپنی اجتہاد اور تقلید ایک دوسرے کے متضاد ہیں. آپ تقلید کو اجتہاد سمجھے ہوئے ہیں تو بھائی اگر وہ یہ کہتے ہیں اجتہاد, اجتہاد تو تقلید ہے ہی نہیں, اجتہاد اور تقلید ایک چیز ہے, اجتہاد اور تقلید ایک چیز ہے, ایک دوسرے کے الٹ ہے نا. تو پھر مجتہد خطا کو بھی پہنچ سکتا ہے, ثواب کو بھی پہنچ سکتا ہے, اور ایک مجتہد نے اسی مسئلے پر ایک نے اجتہاد کیا, دوسرے نے دوسرا اجتہاد کیا, تو یہ کہاں سے آپ کو دلیل ملی کہ آپ کسی مجتہد کی بات ماننی ہے خواب بظاہر اس کا اجتہاد غلطی غلطی محسوس ہوتا ہو, یہ کہاں سے نکلا؟ بات سمجھ میں آئی؟ اچھا جی نور الانوار میں پہلے تو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کا موقف یہ ہے کہ نس فری آ جائے تو پھر ہم اس سے عدول نہیں کرتے, پھر کسی کی تقلید نہیں کرتے. تو یہ ابن عمر کی روایت جو واف اللہ ہے یہ نس فری ہے کہ نہیں؟ تو نس فری ہوتے ہوئے, نس فری کے ہوتے ہوئے امتی کی فقہ, امتی کا قول, امتی کا فتویٰ دلیل بن سکتا ہے نس فری کے ہوتے ہوئے؟ سمجھ آئی بات کی؟ نس فری کے ہوتے ہوئے امتی کا فتویٰ دلیل بن سکتا ہے؟ کوئی عقل کے ساتھ بات کیا کرو, چھوٹی سی بات اتنی لمبی کر دو, میرے پاس اتنا ٹائم ہے. پھر وہی بات, صحابہ معصوم ہے, معصوم صرف ہم بجائے. چلیے جی, اِنَّا اَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا هَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ. بے شک سب سے زیادہ قریب لوگوں کے لوگوں میں سے ابراہیم علیہ السلام کے, البتہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کی, اور یہ اللہ کا نبی, وَالَّذِينَ آمَنُوا, اور وہ لوگ جو ایمان لائے, وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ, اللہ تعالیٰ مومنوں کا دوست ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ ابراہیم علیہ السلام والسلام کی طرف نسبت اپنی کہ ہم ابراہیمی ہیں, یہ مشرکین مکہ کرتے تھے نا, لیکن اللہ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام والسلام کے اصل اتباع وہ لوگ ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے ماننے والے, اور یہ پیغمبر اللہ کے رسول محمد رسول اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ, یہ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ابراہیمی دین پر ہیں. واللہ ولی المؤمنین, اللہ مومنوں کا حافظ, مددگار اور ان کا دوست ہے. یہودیوں کو جب دعوت دی نا بعض صحابہ نے طرف یہودیت کی, تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی, فرمایا کہ ان اول الناس بے ابراہیم الذین آنا, فرمایا یا اہل الکتاب ودت طائفۃ من اہل الکتاب لو یضلونکم وما یضلون الا انفسہم. یہودیوں نے بعض صحابہ کو یہودیت کی دعوت دی, کیوں؟ اس لیے کہ اکٹھے رہتے تھے, اوسی خدرجی اور بنو نذیر کے, بنو قرازہ کے, بنو کینکا کے, ایک جگہ ان کا رہنا سہنا تھا, ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات تھے, معاملات تھے, لین دین تھا, کاروبار تھے, دوستیاں تھیں, یہ سب کچھ موجود تھا. اس بنا پر انہوں نے پھر یہ سن لگانے کی کوشش کی بعض یہودیوں نے صحابہ کو, تو اللہ نے آیت نازل فرمائی ودت طائفۃ من اہل الکتاب, فرمایا خاص کیا اہل کتاب کے ایک گروہ نے کہ تمہیں گمراہ کرنے کی, یہ لو مصری ہے, وما یضلون, حالانکہ وہ نہیں گمراہ کر سکتے, الا انفسهم, مگر اپنی ہی جانوں کو, وما یشعرون, اور وہ سمجھتے نہیں. اللہ تعالیٰ نے چوکس کر دیا مسلمانوں کو کہ دیکھو یہ دعو فریب لگانے کی کوشش میں ہے, لیکن جن کو اللہ تعالیٰ اسلام کی دولت نصیب کر دیتا ہے یہ دھوکے میں نہیں آتا. یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون, اے اہل کتاب کیوں کفر کرتے ہو اللہ کی آیتوں کے ساتھ, در حال ہے کہ تم ان کو جانتے ہو. یعنی اللہ کی آیتوں سے مراد قرآن جو امام کائنات پر نازل ہوا ہوا ہے, اور تم جانتے ہو کہ یہ اللہ کی کتاب پر حق ہے. فرمایا یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل, اے اہل کتاب کیوں خلط ملط کرتے ہو حق کو ساتھ باطل کے, اور تم چھپاتے حق کو, در حال ہے کہ تم جانتے ہو. وقالت طائفۃ من اہل کتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون, اور کہا یہودیوں نے اہل کتاب سے ایمان لاؤ, بالذی ساتھ اس چیز کے جو نازل کی گئی ان لوگوں پر جو ایمان لائے دن کے پہلے حصے میں, واکفروا آخرہ اور کفر کرو دن کے آخری حصے میں, لعلہم یرجعون شاید کہ لوٹ جائیں. یاد رکھو اسلام دشمن جتنے قبائل اور جتنے مذاہب تھے اور ہیں, سب سے زیادہ اسلام اور مسلمانوں کو نقصان جو پہنچانے والے ہیں وہ یہود. بات سمجھ میں آ گئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انہوں نے بڑی محنت کی, رسول اللہ علیہ وسلم کی کوششوں کو ناکام کرنے کی, یہاں تک کہ ایک یہودی نے ایک منافق یہودی کو رقم دی کہ جب اوسیوں اور خزرجیوں کی مجلس لگی ہو تو تم جنگ بواس کا نام لے دے دیں. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس لمبی جنگ میں جو اوسیوں اور خزرجیوں کے درمیان ہو چکی تھی, جو غالب فرقہ تھا گروہ تھا وہ فخر کرنا شروع کریں گے, جو شکست خوردہ تھا وہ جواب دہی میں آ جائیں گے, تو ان کے ساتھ آپس میں لڑائی ہو جائے گی, ان کا اتحاد اور اتفاق ختم ہو جائے گا, اب جو بھائی بھائی بنے ہوئے ہیں. چنانچہ ان کا یہ تیر چل بھی گیا, میدان حرب بن گیا اوسیوں اور خزرجیوں کے درمیان. اسلحہ لے کے دکھائے, امام کائنات کو پتا چلا, آپ نے آ کے صلح کرائی ان کی, اور یہ اللہ کے نبی کی کلام میں تاثیر تھی کہ ہتھیار پھینکے اور ایک دوسرے کے گلے لگ کے ملے. حضرت عمر رضی ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی ناکام رہے, کوششیں ہوتی رہی. حضرت عمر بڑے سخت مزاج آدمی تھے تو ان کے دور میں بھی ناکام رہے, اور حضرت عثمان بہت کھلی طبیعت کے اور نرم خو تھے, ان کے دور میں انہوں نے یہ سازش کی ابن سبا نے کہ اسلام کا لبادہ پہن کے ان کی اتحاد اتفاق میں کو پارا پارا کیا جا سکتا ہے اور ان کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے. جب دیکھا ان یہودیوں نے یہ جلتے رہے کہ مسلمانوں کی ورق رفتار ترقی کو کیسے ختم کیا جائے, اندازہ لگائیے یہ 22 سال کا عرصہ ہے, 40 لاکھ مربع میل تک جدھر نظر آتا ہے اسلامی کے جھنڈے لہرا رہے ہیں, اتنی ورق رفتار ترقی, اللہ بس انہوں نے یہ ڈال دیا. انہوں نے پھر حضرت عثمان کے خلاف مسائل, اب لمبے باتیں لمبی ہیں, کامل ابن مبرد باب الخوارج پڑھ کے دیکھے, ابن قتیبہ وغیرہ کی کتابیں پڑھ کے دیکھے. پھر ایسا ہوا کہ انہوں نے اسلام کا لبادہ پہن کر کے تو اشتر نخی وغیرہ سب سے پہلے سرزمین کوفہ کو شکار کیا, ان کو ساتھ ملایا, کئی مسائل ایسے گھڑ کے ان کے سامنے رکھے. ہر نبی کا وسیع ہوتا ہے اور امام کائنات کا اصل بھی وسیع علی مرتضی شیر خدا, تو خلافت پہلی کے حقدار بھی وہی ہوئے تھے. یہ باتیں بنائی اور اسی طرح کی کہ اگر ہم اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ سمجھتے ہیں تو پھر اس کا معنی ہے کہ امام کائنات کو زندہ نہ سمجھے تو توہین ہے. امام کائنات اس قسم کے مسائل گھڑے. پھر حضرت عثمان کے خلاف بڑی سازشیں کی, گمنام خطوط مرکزی شہروں میں لکھے گئے, اور وہ جو زبردست اتفاق اور اتحاد تھا اس کو پارا پارا کرنے کی کوشش کی. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جو شیر خدا زبردست کائنات میں اللہ نے ان کو جرنیلی قوت عطا فرمائی تھی, ان کے ہاتھ میں جب خلافت آئی تو 40 لاکھ مربع میل تک حکومت بڑھ گئی, اتنی زیادہ طاقت ہو گئی مسلمان کی. تو اب تو 6 سال حضرت علی کی خلافت میں بہت زیادہ فتوحات دنیا تک پھیل جانی چاہیے تھی, لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ یہ انہی لوگوں کا پہنچایا ہوا نقصان تھا کہ مسلمان 2 بلاکوں میں تقسیم ہو گئے. ایک عراقی بلاک بن گیا, ایک شامی بلاک بن گیا. جنگ سفیر, جنگ جمل, ایسی جنگیں 93,000 مسلمان آپس میں لڑ کے دنیا سے رخصت ہوا. کاش کہ یہ طاقت غیر مسلم کے ساتھ صرف ہوتی تو کہاں تک اسلام کی حدود بڑھ جانا. تو یہ ساری جو کوششیں اور یہ نقصان جو مسلمانوں کو پہنچایا گیا وہ انہی کی طرف سے پہنچا. اس واسطے اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے جی کہ یہ لوگ جو ہیں یہ حق اور باطل کے درمیان زبردست باطل پرستی میں لگے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والے ہیں. یا آل الکتاب, اللہ نے فرمایا آل کتاب, ہاں لما تکفرون بآیات اللہ, کیوں کفر کرتے ہو اللہ کی آیتوں کے ساتھ. اور اس حال میں کہ تم جانتے ہو, یا آل الکتاب, اے آل کتاب, لما تلبسون الحق بالباطل, کیوں خلط ملط کر رہے ہو حق کو ساتھ باطل کے, اور حق کو تم چھپا رہے ہو اور تم جانتے ہو. وقالت طائفۃ من اہل الکتاب, ہاں یہ میں اگلی آیت میں بیان کر رہا تھا, ولا تؤمنوا, یہ بھی ان کی سازشوں میں سے ایک سازش تھی, یہودیوں کی سازشوں میں سے. کیا وہ یہ تھی کہ عرب کے لوگ خصوصاً مدینہ منورہ اور اس کے آس پاس کے لوگ وہ یہودیوں کے علم و فضل کے قائل تھے, وہ یہودیوں کے علم و فضل کے قائل تھے اور ان کو اہل کتاب سمجھتے تھے, اہل علم سمجھتے تھے, ان سے یہ لوگ بہت متاثر تھے. تو یہودیوں نے یہ سازش کی کہ اپنے بعض لوگوں کو کہا کہ تم دن کے پہلے حصے میں مسلمان ہو جاؤ اعلانیہ, کہ ہم نے بھی محمد رسول اللہ کو تسلیم کر لیا, ان پر ایمان لائے, اور دن کے پچھلے حصے میں یا کچھ دنوں کے بعد انکار کر دو, پھر دوبارہ یہودیت میں داخل ہو جاؤ اور کہو جی ہم نے تو سمجھا تھا یہ سچے رسول ہوں گے, لیکن ان کے اندر جا کے پتا چلا کہ یہ تو سچے نہیں. اب اس کا اثر نفسیاتی طور پر عوام پر یہ پڑے گا کہ یارو یہودی آل علم ہے اور ان آل علم لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا, اور جب اسلام کے اندر داخل ہو کے اس کے دائیں بائیں یمین و یسار کو دیکھا تو وہ اس نتیجے پر دلائل کے ساتھ پہنچے ہوں گے, تبھی تو دوبارہ یہودیت کو انہوں نے اختیار کر لیا اور اسلام کو چھوڑ دیا, تو ہمیں بھی اسلام نہیں قبول کرنا. یہ سب بڑی گہری اور بڑی گھنونی سازش تھی اسلام کے خلاف, جس کا اللہ نے پردہ چاک کیا ہے کہ یہ پروگرام بنا چکے ہیں, وہ مسلمانوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے, یہ پروگرام انہوں نے بنایا, یہ ایک سازش تھی ان کی. فرمایا کہ وکالت طائفہ من اہل الکتاب, فرمایا اہل کتاب یہودیوں کے گروہ نے یہ سازش تیار کر لی کہ ہاں میں نوں کہ ایمان لیا لے آیا کرو, بالذی انزل علی الذین, ساتھ اس چیز کے, ساتھ اس کتاب کے جو نازل کی گئی ان لوگوں پر جو ایمان لائے, وجہ نار دن کے اگلے حصے میں, اگلے پیر میں, وکفروا آخرا, اور پچھلے حصے دن میں انکار کر دیا کرو. کیوں؟ لعلہم یرجعون, شاید کے نفسیاتی طور پر عام لوگ تم سے متاثر ہیں, وہ لوٹ آئیں گے دوبارہ یہودیت کی طرف اور اسلام چھوڑ دیں. اللہ کتنی بڑی گھنونی سازش ہے. کپڑے پانی یہ حلق چ قطرے جاندے نے حلق دے اندر اگا پھر تو وہ روزہ نہیں رہنا, روزہ دوبارہ رکھ لو. جو روزہ اس طرح ایسی اہم ضرورت واسطے آپریشن چ روزہ نہیں نبھ سکتا, چھوڑ بھی سکتا. جی قطرے جڑے نا وہ اندر حلق دے اندر نہیں داخل ہوں گے, پھر منہ منہ چ رہن گے, پھر وہ روزہ نہیں پڑتا. اندر داخل ہوتا ہے نا پھر روزہ نہیں رہتا, تو پھر وہ روزہ دوبارہ رکھ. ہاں مبرہ نہیں رہا, کوششیں ان کی جاری رہی ہیں لیکن وہ ناکام ہوتی رہی. یہ ٹھیک ہے لیکن وہ عیسائیوں کی سازش تھی ادھر کی اور ان یہودیوں کی سازش تھی, اس میں تو شہید ہو گیا. ویسے اپنی شہید تو ہو گئے لیکن وہ اپنی سانس سے جو فوٹک کی تھی وہ نہ اس میں نہ کامیاب ہو. اچھا جی سنو, فرمایا ولا تو میں نو اللہ لمن تاب دینا کو کل ان الہدا ہدل ایوتم اسلام ہوتی تم اور یو ہاج من ربکم کل ان الفضل بید اللہ یوتی میں شاء اللہ واسن علی. یاد رکھیے یہ قرآن پاک کی جو تین چار مشکل ترین آیات ہے ان مشکل آیات میں سے یہ آیت ہے. سمجھا گی بات کی؟ اور اس میں مفسرین نے بھی بڑی ٹامٹویاں ماری ہیں. اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. ولا تو میں نے یہ انہوں نے اپنی کمیٹی میں اور سازش میں جس کو بھیجتے تھے نا ان کے بارے میں پہلے بڑا اس کو پختہ کرتے تھے, کیونکہ یہ بھی تو خطرہ ہوتا تھا نا کہ ہم اس سازش کی بنا پر اس کو مسلمان بنائیں اور پھر یہ پچھلے حصے دن میں اسلام کو چھوڑ دے تو یہ نہ ہو جائے کہ یہ ان میں جا کے انہی کا ہو جائے, ہماری سازش ساری دری کی دری رہ جائے. اس لیے اس مسلمان جو پہلے دن کے حصے میں جس نے اسلام ظاہر کرنا ہے سازش کی بنا پر پہلے یہودی اس کو بہت پختہ کر دیتے تھے. یہودیت پر کیا کہتے تھے؟ کہتے دیکھو بات یہودی عالم کی ماننی ہے, دوسرے کی کبھی صحیح نہیں ہوتی, وہ ہی ماننی ایک بات. دوسری بات اس کے دل میں کوٹ کوٹ کے یہ بھر دیتے کہ جو برتری یہودیت کو حاصل ہے دنیا کی کسی قوم اور کسی گروہ کو حاصل ہے بس کیا, یہ اس کے دل میں کوٹ کوٹ کے بھر دیتے تاکہ یہ ان کا مسلمانوں کا کے ساتھ نہ مل جائے. سمجھا لی؟ یہ بات کوٹ کوٹ کے اس کے دل میں بھرتے کہ جو برتری اور فوقیت اور فضیلت یہودیت کو حاصل ہے دنیا کی کسی جماعت اور دنیا کی کسی قوم کو یہ حاصل نہیں ہے. ایک یہ سب دیتے اس کے پہلی ہے کہ لا تمن الا لمن تابع دینکم, اس کی بات ماننی ہے جو یہودیت دوسرے کی بات کو سچا سمجھو ہی نا. ایک دوسری بات یہ کہ یہودیت کو جو برتری حاصل ہے اور کسی کو نہیں. دو تیسری بات یہ کہ قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے پیشی ہوگی اس وقت کی بھی یہودیت ہی کامیاب اور کامران. اے سازش کا گل سمجھ آ گئی؟ ہوں اس آیت کا ترجمہ سنو. یہ جو ان الفضل ان الہدا ہد اللہ یہ درمیان میں جملہ مقرضہ ہے. ولا تومنو مت ایمان لاؤ الا لمن تابع دینکم مگر اسی شخص کے لیے جس جو یہودی ہے جس نے تمہارے دین کی کا تابع ہوا ہے. مت ایمان لاؤ این یو تعہدن یہ کہ دیا جائے کوئی ایک مثل دیا جاؤ کوئی ایک مثل اس چیز کی جو تم دیے گو, تمہارے مذہب سے بہتر دنیا بھر میں کسی کا نہیں ہے. ولا تو امینو ایو حاجو کم اند ربکم اور مت مانو کبھی بھی اس بات کو کہ وہ غالب آ جائیں گے تم پر تمہارے رب کے پاس جا کر, وہاں بھی برتری اور بلے بلے یہودیت کی ہوگی اللہ کے پاس جا کے. سمجھا گی؟ فرمایا قل ان کو کہہ دو جو مرضی جتن لگا لو, قل ان الہدا ہدا اللہ, کہہ دیجئے بے شک ہدایت وہ اللہ کی ہدایت ہے, اور وہ جس کو چاہے گا ہدایت دے گا, تم جتنے مرضی جتن لگا لو. بہرحال یہ اس طرح کی سازش کر کے لوگوں کو پہلے حصے میں کہتے کہ اسلام لے آؤ, بعد کو جو قابل اعتماد ہوتے اور پچھلے حصے میں مسلمان اسلام کو چھوڑ دو, تاکہ ہمارے اس داؤ پیٹ میں آ کر کے کئی مسلمان اسلام کو چھوڑ دیں. سمجھ آ گئی بھائی؟ یعنی ولا تو میں نو الا لمن تابع دینکم, ولا تو میں نو ایو تاحت المسلم آؤتی تم, ولا تو میں نو ایو ہاجو کم اندا ربکم. انجو کی بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ فرمایا یختص برحمتی من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم, اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ خاص کرتا ہے جس کو چاہتا ہے, اور اللہ بڑے فضل والا ہے. یعنی امر نبوت رحمت سے مراد ہے نا, کہ اللہ نے اس نبوت عظیم کے لیے امام کائنات محمد رسول اللہ کو منتخب کر لیا ہے, اب کسی کی دال نہیں گل سکتی. فرمایا وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنُهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنُهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَاذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. فرمایا کہ دیکھیے, پہلے اہل کتاب کی قباحتیں بیان کی گئی, اور ان کا خبث باطن اسلام کے خلاف ان کی مکر فریب اور سازشوں کو چاک کیا گیا, اور اس کے بعد اب یہودیوں کی بعض اور خصوصی صفتیں بیان کی جا رہی ہیں, اور وہ ان کی بددیانتی اور خیانت یہ بیان کی جا رہی ہے, مالی اور دینی خیانتیں. انہوں نے اللہ سے بھی خیانتیں کی, اللہ کے پیدا کیے ہوئے لوگوں سے بھی انہوں نے خیانتیں کی, اللہ کی کلام میں اس کے معنی کو تبدیل کر دیا, اپنی خواہش کے مطابق کیا, بلکہ الفاظ میں بھی انہوں نے تبدیلی کر لی, اور پھر کھانے پینے میں عقل حلال کو ضروری نہ جانا بلکہ باطل طریقے سے انہوں نے کھانا شروع کیا. قنطار زیادہ مال کو کہتے ہیں. فرمایا ومن اہل الکتاب, اور اہل کتاب میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں کہ ان تامن و بے قنطار, اگر تم اس کو امیر بناؤ ایک خزانے پر تو یودے ہی لائق وہ ادا کر دے گا, خزانے کو بھی تیری طرح. اور اس سے مراد عبداللہ بن سلام اور اس کے رفقا ہیں جو مسلمان ہو گئے تھے. اس کے پاس ایک قریشی نے 1000 اوکیاں سونے کا رکھا, 1000 اوکیا, ایک اوکیا 40 درموں کا ہوتا ہے. اب 40 کو 1000 میں ضرب دے لو کتنا ہو گیا, اور سونے کا اوکیا, تو اس نے وہ ایک ایک پیسہ کر کے واپس کر دیا, ادا کر دیا عبداللہ بن سلام نے. جو مسلمان ہو گیا اس کی تعریف کی جا رہی ہے. فرمایا ومنہم, اور ان یہودیوں میں سے کئی ایسے بد نصیب ہیں, ان تامنوا بالدینار, اگر تم اس کے پاس 1 دینار بھی امانت رکھ دو تو لا یؤدہی الیک, وہ تیری طرف ادا 1 دینار بھی کھا جائے گا, ادا نہیں کرے گا, الا ما دمت علیہ قائما, مگر صرف ایک صورت میں کہ اس کے سر پر کھڑے رہو, اس کا پیچھا نہ چھوڑو کہ میری وہ دینار واپس کرو. اس سے مراد مثلاً فناس بن آز ورا تھا, ایک قریشی نے 1 دینار اس کے پاس رکھا, جب اس نے لینا چاہا تو انکاری ہو گیا, مکری ہے انکار کر. فنحاس بن آز ورا عیر الفا زیوات را الف حمزہ. اچھا جی, تو فرمایا کہ ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل ویقولون علی اللہ الکذب وہم یعلمون. فرمایا یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنی طرف سے ایک خیانت پر اور مسئلے میں بھی خیانت کر رکھی ہے, وہ کیا کہتے ہیں جب ان کو یہ ملامت کی جائے کہ تمہیں ایک دینار وہ بھی نہیں دیتا اس کا امانت کو میں خیانت کرتے ہو, تو کہتے ہیں بھائی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اجازت دی ہے, ہمارے مذہب اور ہمارے دین میں یہ ہے کہ ان عربیوں کا کچھ مال لے لو تو اس کو کھا پی جاؤ, واپس لینا کوئی ضروری نہیں ہے. یہ مسئلہ بنا رکھا انہوں نے اپنی طرف سے, کہا انہوں نے کہ نہیں ہم پر ان پڑھوں میں, ان پڑھوں سے مراد عربی لوگ, فرمایا ان میں کوئی راستہ, اور راستہ نہ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے یہودی مذہب میں ہمارے دین میں اگر عربیوں کا کوئی مال لے کے ہم کھا پی جائیں تو ہم چونکہ احباء اللہ ہیں اور ابناء اللہ ہیں تو ہمیں واپس کرنا کوئی ضروری نہیں, اللہ نے ہمارے مذہب میں ہمارے مخالفین جو دین کے ہیں ان کی کوئی چیز لے کے کھا پی جائیں تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ واپس کریں. فرمایا وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ, یہ سب جھوٹ بکتے ہیں. فرمایا کہتے ہیں اللہ پر جھوٹ اور وہ جانتے ہو کی تھی ہے اور یار کیا یہ مسئلہ کچھ چل رہا ہے وچ کلپا کچھ بھیج دیندے ہو. دیکھو آج کل ایک نیا مقلدین حضرات رفع دین کے بارے میں ایک نیا اسلوب اختیار کیا انہوں نے, ان علماء کو جو بیچارے بھولے بھالے ہیں ان پر حملہ آور ہونے کے لیے پریشان کرنے کے لیے, بے حدیثوں میں آٹھ رفع دین آئی ہیں, تم چار ہی کے کہہ لو, اگر ایمان لانا ہے تو ساری سب پر لاؤ, بعض پر ایمان لائے ہو بعض پر نہیں لائے, تو یہ ہے سوال کا, یہی مطلب ہے نا اس سوال کا. جواب یہ ہے کہ وہ باقی رفع دینے جو ہیں وہ تمہارے نزدیک بھی صحت کو نہیں پہنچی, ہمارے نزدیک بھی پایا صحت کو نہیں پہنچی, ان کی بات ہی ختم ہو گئی. باقی رہ گئی چار, ایک شروع کرنے والی تکبیر تحریمہ کے ساتھ اور ایک رکوع میں جانے والی, ایک رکوع سے سر اٹھانے والی, ایک تیسری رکعت کی طرف اٹھنے والی, یہ حدیثیں لوہے کی لٹ جیسی پکی صحیح سپریم کورٹ کی حدیثیں ہیں, نہ ان حدیثوں کو کوئی تبدیل آج تک کر سکا ہے نہ اس میں کسی قسم کا ذوق ہے. ہاں ان حدیثوں میں اگر کسی کو کوئی کلام ہے تو وہ ہمیں مطمئن کر دے, ہم اس کا شکریہ ادا کریں گے, ورنہ اس کو ان کو عمل کرنا چاہیے اور اس ثواب سے محروم نہیں ہونا چاہیے, اس سنت کا تارک نہیں بننا چاہیے. باقی جو تم نے ثابت کی ہے وہ تم نہیں کرتے, کیوں؟ اس لیے کہ تم کہتے ہو وہ صحیح نہیں, ہم بھی کہتے ہیں کہ ہماری تاکید کے مطابق وہ صحیح نہیں, جو تمہارے نزدیک بھی صحیح نہیں ہمارے نزدیک بھی صحیح نہیں, اس کے نام لینا یہ ایک فضول بات ہے اور تزیے وقت ہے, وہ تو ہمارا مشترکہ مسئلہ ہے. اور پہلی رفع دین بھی ہمارا مشترکہ مسئلہ ہے, چلو آؤ تینوں رکعتوں میں کوئی روایت اگر ضعیف ہے یا اس کا نسخ صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے تو چشمے ماں روشن دلے ماں شاد, اگر پہلی ہی کی طرح یہ بھی پکی یقین صحیح حدیث سے ثابت ہے. پچھلے دن اس کے بارے میں میں نے ایک بیان دیا تھا, میں سمجھتا ہوں اس کے بعد کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں رہتی کہ قدیم الاسلام صحابی, متوسط دور کے اسلام لانے والے صحابی اور متاخر الاسلام صحابی, ان سب کی روایتیں ان چار رفع دینوں کے بارے میں موجود ہیں. امام بخاری قدیم الاسلام ابن عمر کی لائے, متاخر الاسلام مالک بن عوائس کی لائے, اور پھر ان کے تابعین جو شاگرد ہیں ان امام کائنات کی فوتگی کے بعد کی ان کی نمازوں کو انہوں نے دیکھا, اور پھر ان کے بیانات حضرت کی فوتگی کے بعد کے بیان کیے. اب اس میں جھگڑا کلام کرنا فضول ہے، تجزیے اوقات ہے، اور یہ سارے مغالطات ہیں. اور اگر مغالطات نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کوئی مال بیچارہ خلط مبس کا شکار ہو گیا ہو، اس کو اس خلط مبس سے نکلنا چاہیے. فرمایا ان الذین ہاں بلا من اوفا بعہدی واتقا فان اللہ یحب المتقین، ہاں کیوں نہیں وہ شخص جو اپنے عہد کو پورا کرے اور اللہ سے ڈرتا رہے، بے شک اللہ دوست رکھتا ہے متقین کو. ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرۃ ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب الیم. فرمایا بے شک وہ لوگ جو خریدتے ہیں اللہ کے ہاتھ کے ساتھ اس کی اپنی قسموں کے ساتھ قیمت تھوڑی، خلائے کا وہ لوگ ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے آخرت میں، اللہ ان سے کلام رحمت کی نہیں کرے گا، نہ شفقت کے ساتھ ان کی طرف دیکھے گا قیامت کے دن، نہ ان کا تزکیہ کرے گا، ان کے لیے عذاب دردناک ہوگا. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْقُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. فرمایا بے شک ان میں سے البتہ ایک گروہ ایسا ہے جو بل دیتا ہے، موڑتا ہے اپنی زبانوں کو ساتھ کتاب کے، یعنی لفظ پڑھتے ہیں لَيَّمْ بِأَلْسِنَتِهِمْ، موڑ تروڑ کے دوسرے معنی لینے کے لیے لفظ میں فرق ڈال کر لیتا سبو ہو، تاکہ تم اس کو گمان کرو کہ یہ کتاب سے ہے، حالانکہ وہ کتاب سے نہیں ہے، اور کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے اور نہیں ہے وہ اللہ کی طرف سے. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور وہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، ذرا حال ہے کہ وہ جانتے ہیں. آمدن گویا کہ اپنی زبانوں کو بل دے کر کے کتاب کی قرآت میں اس کے معنی میں تبدیلی پیدا کرنے کے لیے، اپنے حسب منشا معنی بنانے کے لیے یہ ان کی کوئی ناپاک کوششیں جاری ساری رہتی ہیں. جیسے پیچھے آ چکا ہے کہ وہ لفظ رائنا کے بارے میں، اچھا جی، فرمایا کہ ما کان لبشر ان یؤتی اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. دیکھیے بھائی، یہ جو پیچھے آئی ہے نا، ان الذين يشترون بعهد الله یعنی ثمنا قليلا، اس کا شان نزول یہ ہے کہ اشس بن قیس نے، قیس جو تھا، اس نے کہا کہ میرے درمیان اور ایک یہودی آدمی کے درمیان ایک زمین کا جھگڑا تھا، اس نے زمین میری تھی دینے سے انکار کر دیا، میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں لے گیا، تو میرے لیے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے پاس گواہ ہے؟ اس نے کہا کہ، میں نے کہا کہ نہیں، تو یہودی کے لیے آپ نے فرمایا تو قسم کھا سکتا ہے؟ تو میں نے کہا جی یہ تو قسم جھوٹھی کھا جائے گا، تو میرا مال ہتھیار لے گا. اس وقت اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. یہ شان نزول ہے اس آیت کا. فرمایا کسی بشر کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ اس کو کتاب دے اور حکم دے اور نبوت دے، ثم يقول للناس، پھر وہ لوگوں کو کہے کہ میرے پجاری بن جاؤ اللہ کے سوا، میرے عبادت گزار، مجھے پوجنے والے بن جاؤ. ولیکن اللہ کن، لیکن وہ اللہ کے نبی یوں کہتے ہیں کہ رب والے ہو جاؤ، بسبب اس کے کہ تم تعلیم دیتے ہو کتاب کی اور خود پڑھتے ہو اللہ کی کتاب کو. یعنی کسی پیغمبر کے لیے لائق نہیں ہے کہ اللہ نے اس کو کتاب اور حدیث دی ہو، نبوت، حکم سے مراد حکمت اور نبوت دی ہو، پھر وہ لوگوں کو اپنا پجاری بنائے. یہ دراصل ان لوگوں کے جواب میں ہے جو عیسائی اور یہودی اکٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے اللہ کے رسول کو کہا تھا کہ تم یہ چاہتے ہو کہ ہم تمہارے پجاری بن جائیے، تمہاری عبادت کریں جیسے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے. تو اس وقت یہ اللہ رب العزت نے آیت نازل فرما کر کے ان کا رد کیا، اور اس آیت سے انبیاء کی عصمت کا مسئلہ بھی ثابت ہو گیا. اس آیت کریمہ سے انبیاء علیہ السلام کی عصمت کا مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ پیغمبر پیغمبر ہو کے کبھی نہ گناہ کرتا ہے گناہ کو گناہ سمجھ کے اور نہ کسی اپنی امتی کو گناہ کا حکم دیتا ہے. فرمایا کہ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَكْرَمْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَكْرَمْنَا فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ. فرمایا یہ دیکھیے بھائی, پہلے جو مسئلہ بیان کیا جا رہا تھا پہلی آیتوں میں اہل کتاب کی خیانت بیان کی گئی کہ وہ اللہ کے کلام میں تعریف کرتے رہے اور رسول اللہ کی اوصاف جو ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی موجود تھیں ان میں تبدیلیاں پیدا کیں اور ایمان نہ لائے. اور اس جگہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے یہ پختہ عہد لیا ہوا تھا کہ محمد رسول اللہ پر وہ ایمان لائیں گے اگر محمد رسول اللہ کی زندگی میں کوئی بھی محمد رسول اللہ کی زندگی کو پا لے گا تو اس کو محمد رسول اللہ پر ایمان لانا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور وہ رسول اللہ علیہ وسلم کے اتباع اور آپ کے دین کے اور آپ کے مددگار ان کو بننا ہوگا. تو جب انبیاء علیہ السلام سے اللہ نے یہ عہد لیا کہ تم میں سے کوئی امام کائنات کی زندگی کو پا لے تو وہ اپنی نبوت پر عمل نہیں کرا سکتا بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہوگا, اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا اتباع کرنا ہوگی. تو پھر ایمان جب سب نبیوں کے لیے یہ ضروری ہے تو پھر دوسرے جو امتی لوگ ہیں ان کو تو ایمان لانا نجات کے لیے ضروری ہے اور بغیر اس کے چارہ کار ہی نہیں ہے. تو فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے پختہ عہد لیا کہ لما آتیتکم, کہ البتہ وہ جو میں نے دوں میں تمہیں کتاب اور حکمت, پھر تمہارے پاس اللہ کا رسول آ جائے تصدیق کرنے والا واسطے اس شریعت کے جو تمہارے ہاں ہے, لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ, تو البتہ تم نے ایمان لانا ہوگا ساتھ اس کے اور تم نے اس کی مدد کرنا ہوگی. تو قال اقررتم, پھر فرمایا کیا تم اقرار کرتے ہو اس بات کا اور پکڑتے ہو اس پر میرا عہد؟ انہوں نے کہا اللہ ہم نے اقرار کر لیا. فرمایا گواہ ہو جاؤ انا معاکم من الشاہدین, میں بھی ساتھ تمہارے گواہی دینے والوں میں سے ہوں. عالم ارواح میں ایک تو وہ وعدہ لیا عہد لیا گیا تھا توحید کا سور انسانوں سے, اور ہو سکتا ہے کہ یہ عہد بھی اللہ نے عالم ارواح میں ہی سب نبیوں سے لیا ہو. اس کے ویسے دو مفہوم اور دو معنی بیان کیے جاتے ہیں. ایک مفہوم یہ بھی اس کا بیان کیا گیا ہے کہ ہر نبی سے وعدہ لیا گیا کہ تم اپنے ہر ماں بعد آنے والے نبی اور جہاں تمہارے زمانے میں آنے والے نبی کی تائید کرنی ہے. ہر نبی نے دوسری نبی, اسی وجہ سے ہر آنے والے پیغمبر نے اپنے سے بعد میں آنے والے نبی کی بشارت دی اور ان پر ایمان لانے کا حکم دیا. حضرت ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا ایک زمانہ تھا, حضرت ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کا ایک زمانہ تھا, تو وہ کسی فروعی مسائل میں کسی مسئلے میں ایک دوسرے سولی مسائل میں ایک دوسرے کے مخالف نہ تھے بلکہ ایک دوسرے کے معاون تھے اور ایک دوسرے کی تائید میں. ایک معنی عمومی بھی اس کا لیا گیا ہے اور دوسرا معنی اس کا جو میں نے پہلے کیا کہ ہر نبی سے اللہ نے یہ وعدہ لیا کہ میرے تم سب کے بعد ایک بڑا نبی آئے گا. میں اس کا معنی اس طرح کرتا ہوں کہ رسول نکرہ ہے اور اس کی تنوین تعظیم کے لیے ہے, اور سمہ کے ساتھ ادب ڈالا گیا ہے تو یہ بغیر اس کا تقاضا مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ اس حد کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹے اور بڑے جتنے نبی آنا تھے وہ حضرت محمد رسول اللہ سے سب پہلے آ چکے ہوں گے. سما جا کم سما ہاتھ ہاتھ تراسی کے لیے آتا ہے تو پھر چھوٹے اور بڑے جمیل انبیاء کے بعد میں رسول آئے گا جو سب سے بڑا ہوگا, رسول عظیم ترمیم تعظیم کے لیے جو سب سے بڑا ہوگا. اور تمہاری ذمہ داری ہوگی کہ تم نے اس پیغمبر پر ایمان لانا ہو اور اس کی مدد کرنا ہو. چنانچہ سب نبیوں نے اقرار کیا. اب یہ متبادر مانا ہے اور آیت کے الفاظ اس پر دال ہیں کہ یہ مانا ہے. تو اب یہ مرزا غلام احمد قادیانی کا اور ان کے ذریت کا یہ کہنا کہ اس کا معنی یہ ہے خاتم النبیین کا کہ جس شخص پر نبی محمد رسول اللہ کی مور لگ جائے گی وہ تابع نبی بن سکتا ہے. چھوٹا نبی تابع نبی غیر تشریع امتی نبی وہ بن سکتا ہے. ان کا موقف یہ ہے نا کہ میں غیر تشریح امتی نبی ہوں. ویسے اس کے تین دور گزرے ہیں, اب میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں ان کی پوری تفصیل کروں. تین دور گزرے ہیں غلام احمد قادیانی کا. سب سے پہلے جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے نا تو اس وقت اس نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا, سب سے پہلے مسیحیت کا دعویٰ کیا تھا. اور اس پر توضیح المرام ایک چھوٹا سا رسالہ اردو میں لکھا اور اس پر اس نے یہ لوگوں کا اعتراض بھی کیا تھا کہ میں نے مسیحیت کا دعویٰ کیا ہے. اب لوگ مجھے یہ کہیں کہ وہ مسیح علیہ السلام تو نبی تھے اور تم نبی نہیں ہو, تو میں جواب میں کہوں گا کہ آنے والے مسیح کے لیے نبی ہونا کوئی ضروری نہیں. اور یہ باپ کا پینترا ہے کہ اس نے نبوت کا بھی دعویٰ رجا کیا اور پھر یہ کہا کہ میں غیر کسی امتی نبی ہوں. میرے پاس سے اس کا ایک مختصر جواب بھی ہے اور وہ مختصر جواب یہ ہے کہ کوئی شخص نبی علیہ السلام کا امتی ایک ایت قرآنی کا کو ٹھکرا دے, اس کی تکلیف کر دے, وہ امتی بن سکتا ہے؟ وہ مسلمان رہ سکتا ہے؟ تو غلام احمد قادیانی کی براہین حمدیہ کو پڑھ کے دیکھو. ان کا یہ موقف تھا کہ قرآن میں 30 آیات ہیں جن سے یہ ثابت ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے. اور پھر جب نبوت کا دعویٰ رچایا اور مسیح موعود بن گئے, پھر انہوں نے کہا قرآن پاک میں 40 آیتیں آئی ہیں جن کا مطلب ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے. تو آپ نبوت کے پہلے 30 آیتوں کا مطلب اگر غلط کیا تھا تو پہلے 30 آیتوں کا مکذب وہ امتی کیسے بنا نبی؟ تو بعد میں بننا ہے. اور اگر بعد والی غلط ہے, بعد والی کا مکذب ہے, تو پھر بھی نہ نبی بنا اور نہ امتی بنا. نہ امتی نہ تشریح. اچھا جی چلیے. تو فرمایا جب انہیں نبوت کا دعویٰ جائے پہلے وہ دوسرا نبوت کا دعویٰ اس نے نہیں کیا تھا. ٹھیک ہوگی گا ہاں میں نے سمجھ کوئی نہیں آئی ہے ایک جنا بولو ہاں اور اللہ دے بندے یعلمہ الکتاب والحکمہ اوتھے الکتاب والحکمہ ہے معرف باللام اوتھے پورا قرآن پڑھ کے دیکھو تو عموم دے معنی اس واسطے کہ اتنے قرینہ موجود ہے کم از کم قرائن تھی مولوی آدمی ہو نہیں وہاں کو وہاں قرآن کی انجیل ساتھ معطوف نہ معطوف ہے ان کے درمیان مغایرت ہے وہ کتاب اور حکمت اور ہے اور اس کتاب اور حکمت میں سارے نبی انبیاء کی شریعت ہے اس میں سب کی نہیں ہے کیونکہ معطوف معطوف علیہ بن رہے ہیں اللہ تعالی نے مغایرہ پھر چپنے کے بعد مجھے تمہاری سمجھ نہیں آ رہی تو ٹھوک سبات ہے تو کرو نہیں تو آگے چلنے دو بولو وہاں معطوف عرف عطف کے ساتھ عطف ڈالا گیا اور تورات اور انجیل اس اعتبار سے یہ بھی کتاب و حکمت ہے لیکن وہاں معطوف نہ معطوف ہے وہاں علیحدہ علیحدہ نبیوں کا بیان ہو رہا ہے. اچھا جی صبح جا کر رسول مصدق الما ماں کو چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ صرف فارمولہ ہی نہیں ہے بلکہ بیت المقدس میں اللہ نے امام کائنات کے ساتھ سب نبیوں کو جمع کر دیا اور سب نبی محمد رسول اللہ پر ایمان لائے. محمد رسول اللہ کو اللہ نے امام الانبیاء ہونے کا شرف بخشا. سب نے امام کائنات کی اتباع اور ابتدا میں دو رکھتے پڑی لتو من النبی اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ رکھا تاکہ جیسے ہر نبی کا مصدق بھی ہوتا ہے مبشر بھی ہوتا ہے تو اس پیغمبر کے مصدق تو سارے ہی تھے لیکن عملی طور پر واقعتاً عیسیٰ ابن مریم کو زندہ رکھ کے امام کائنات کے مصدق بنا کر کے اللہ نے دور پر بھیجا. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ اچھا جی فرمایا یہ جو لفظ آیا نا اسری عیسر کا معنی کیا ہے یہاں؟ میرا عہد. اصل میں لغت کے اعتبار سے عیسر کا معنی بوجھ کا ہوتا ہے جیسے پیچھے پڑ آئے ہو لا تحمل علینا عسرا کما حملت علی الذین من قبلنا تو یہاں عسر کا معنی بوجھ کا نہیں بلکہ عہد کا لیا گیا ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ یہ جو عہد ہوتا ہے یہ جس کے ذمے آ گئے اس پر بڑا بوجھ ہوتا ہے تاکہ وہ عہد پورا کرے. بات سمجھ آ گئی نا؟ چلو تو فرمایا فمن تولا بعد ذلك فأولئك الفاسقون فرمایا جو شخص پھر جائے بعد اس کے پاس وہ لوگ وہی ہیں فاسق. اب اگر دین اللہ یبغون لہو فرمایا کیا بس اللہ کے دین کو چھوڑ کر تلاش کرتے ہیں اس کے لیے کسی اور کو. ولہ اسلم من فی السماوات والارض حالانکہ مطیع و منقاد ہو گئے تمام وہ شخصیتیں وہ کائنات جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے طوعاً خوشی سے وکرن اور کوئی نہ خوشی سے الیہ یرجعون اور سب اسی کی طرف لوٹ جائیں گے. فرمایا یہ حمزہ جو ہے آفا غیر دین اللہ یہ انکار کا توبیخ کے لیے ہے کہ آل کتاب کو کہا جا رہا ہے کہ کیا یہ تمہیں لائق ہے کہ دین اسلام کو چھوڑ کر کے کسی اور دین کی دعوت دو اور کسی اور دین کے پیچھے چلو. حالانکہ کائنات آسمانی میں جو لوگ ہیں اور کائنات عرضی میں جو ہیں سب کوئی تائین ہو کر کو مکرہین ہو کر وہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطیع اور منقاد ہو گئے ہیں. مومن تو مسلمان واقعتاً خوشی سے منقاد و مطیع ہے اور کافر کراہت کے ساتھ چاروں نہ چار کیونکہ اس کے بغیر اس کا چارہ ہی کوئی نہیں. اور جب اسلامی حکومتیں آتی ہیں جیسے کہ ذمی لوگ ان کو ان کی باتیں ماننا ہوتی ہیں اور فرمایا